सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तुझसे ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी